To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska traktuje walkę o prawdę historyczną jako priorytet, mówi o tym premier Mateusz Morawiecki. Za chwilę sprawdzimy też, co dzieje się na miejscu częściowo zawalonej kamienicy w Sosnowcu. Niewykluczone, że eksplodowała tam butla z gazem. Uwaga na kolejki na przejściu granicznym z Polski na Ukrainę w Dorohusku. Można tam stać nawet ponad 40 godzin. Suwerenna Polska nigdy nie wypędzała Żydów, przypomniał o tym premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z mieszkańcami Chełma szef rządu mówił o historii obu narodów i ich relacjach. Po przyjęciu Żydów, symbolicznie ujętego przez Matejkę na obrazie przyjęcie Żydów przez Władysława Hermana, nigdy potem suwerenna władza polska nie wypędzała Żydów, czyli nie robiła tego, co właściwie zrobiły suwerenne władze we wszystkich innych państwach europejskich. Szef rządu dodał, że dzisiaj Polska, wybijając się na podmiotowość, traktuje walkę o prawdę historyczną jako priorytet. Wcześniej premier złożył w Chełmie wieniec przed tablicą upamiętniającą Szmula Zygielbojma. Strażacy pracują na gruzach częściowo zawalonej kamienicy w Sosnowcu. Wczoraj w budynku doszło do wybuchu. Zginęła jedna osoba. Na miejscu jest Dawid Damszel. Teraz służby porządkują i zabezpieczają teren. Znamy już bilans poszkodowanych w wyniku wczorajszego zawalenia się kamienicy przy ulicy Tylnej w Sosnowcu. 78-letnia kobieta zginęła, jej 80-letni mąż przebywa w szpitalu. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Mieszkańcy przylegających do tego zawalonego budynku kamienic, w sumie 5 osób, choć pierwsze informacje mówiły o 12, zostali ewakuowani. Wszyscy spędzili noc u swoich rodzin. Wciąż jeszcze za wcześnie, żeby mówić o przyczynach wczorajszego wybuchu. A prawdopodobnie w kamienicy doszło jednak do wybuchu butli z gazem. Z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarły wczoraj 2 osoby, poinformowało o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od października jest w Polsce już 46 ofiar czadu. Jednocześnie RCB przypomina o zasadach bezpieczeństwa. W mieszkaniach, w których korzysta się z piecyków, kuchenek czy term gazowych, powinny być zainstalowane czujki alarmowe wykrywające tlenek węgla. Należy te pomieszczenia też często wietrzyć, nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych. Zmniejsza się kolejka ciężarówek czekających na wyjazd z Polski na Ukrainę przez przejście drogowe w Dorohusku. Zator powstał ze względu na rozbudowę przejścia i trwający weekend. Część pasów odpraw po stronie ukraińskiej jest wyłączona. Reporter Radia Lublin relacjonuje, że mimo poprawy sytuacji kierowców wciąż czeka wielogodzinny postój na granicy. 20 kilometrów. Tyle do przejścia granicznego w Dorohusku mają kierowcy ciężarówek, którzy stoją tutaj w Srebrzyszczu, w ogonku kolejki samochodów oczekujących na odprawę, na wyjazd na Ukrainę. Ta kolejka nieco się zmniejszyła w ciągu nocy. Jeszcze wczoraj wieczorem zaczynała się jakieś 2-3 kilometry przed Chełmem. W tej chwili sytuacja się poprawia, jak przekonują służby celne. Wynika to m.in. z ograniczeń ruchu ciężarówek w niedzielę, więc z godziny na godzinę ta kolejka powinna się zmniejszać. Dominik Gil, Polskie Radio Lublin. Oficjalny czas odprawy ciężarówek podawany przez służby celne to około 40 godzin, ale kierowcy przekonują, że to zaniżone szacunki. Służby apelują o wybieranie innych przejść drogowych z Ukrainą. Finał festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch już dzisiaj wieczorem. Podczas koncertu o 18:00 usłyszeć będzie można muzykę patrona festiwalu, a także utwory kompozytorów związanych z jego twórczością. Zapowiada prezes Stowarzyszenia imienia Lutosławskiego Elżbieta Markowska. Oprócz dzieł Witolda Lutosławskiego słuchać będziemy muzyki Jerzego Fitelberga, kompozytora jego pokolenia. Tego pokolenia, które swoje wykształcenie, aktywność zawodową rozpoczynało w latach międzywojennych, a także dzieło Karola Szymanowskiego, z którym Lutosławski był w jakimś sensie związany, ideowo kontynuował jego przesłanie. Wieczorem w warszawskim studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi skrzypaczka Agata Szymczewska wraz z orkiestrą Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Andrzeja Borejki. To był serwis Trójki. W Suwałkach minus 6 stopni, w Gdańsku minus 3, w Warszawie minus 2, w Zakopanem minus 4 stopnie. Niedziela pochmurna, na wybrzeżu i wschodzie możliwe słabe opady śniegu, a po południu na zachodzie deszczu ze śniegiem i deszczu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego do wybranych telewizorów dodajemy głośnik Bluetooth o wartości do 999 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Ekscytujących wrażeń. Inspirujących podróży. Przewagi w każdej sytuacji. Wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Lub po prostu szczęśliwego nowego Audi. Znajdź Audi dla siebie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele z rocznika 2017. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Biedronce weekendowy spadek cenowy. Szampon do włosów Pantene, opakowanie 400 ml. Nowość w Biedronce w super cenie. Tylko 11,49. Kup 3 opakowania w cenie 2 i zapłać tylko 7,66 za opakowanie. A kupując 3 dowolne produkty z ponad 100 wybranych kosmetyków, najtańszy z nich otrzymasz za darmo. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów w promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Play specjalnie na walentynki. Abonament w duecie już za 50 zł za osobę, a w nim dla każdego LG K10 z aparatem do szerokiego selfie w najlepszej cenie na rynku. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry, rozpoczynamy nasze coniedzielne spotkanie. Elżbieta Malinowska program realizuje, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiejsze wydania BC Popkultury zdominują afrykańscy superbohaterowie. O Czarnej Panterze i uniwersum filmowym Marvela porozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl. Będziemy też mówić o filmach tak złych, że aż nie można przestać ich oglądać. O The Room, którego historia zainspirowała najpierw książkę, a teraz film Jamesa Franco The Disaster Artist, przy okazji film od piątku w kinach. Opowiemy z Jackiem Rokoszem, który o kinie klasy Z wie wszystko. I przedstawimy też Państwu dzisiaj młodego, zdolnego aktora, który nie jest laureatem talentów Trójki, ale ma w tym roku szansę na Oscara. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a także polskieradio.pl/Trójka. Tam można nas znaleźć, ale proszę także zajrzeć na facebookowy profil ABC Popkultury Zestawu Powiększonego. A zaczynamy dziś muzycznie od artysty, którego przedstawiać nie trzeba. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Bye. up, get on up. You said you got, you said the feeling, you got to get. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up, get on up. Stay on the scene, get on up. Like a sex machine, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Oh, yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got mine. Dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time here. Go ahead. You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a loving machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Get on up. If I had the feeling, get on up. Sure as your bone, get on up. Get it together. Right on, right on. Right on, right on. Right on. James Brown na początek, bo to w filmie o Jamesie Brownie właśnie po raz pierwszy dał się zapamiętać Chadwick Boseman, aktor wciągnięty teraz w filmowe uniwersum Marvela jako T'Challa, król Wakandy, Czarna Pantera, a w studiu ze mną już gość, Łukasz Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy z portalu filmweb.pl. Zanim przejdziemy do Czarnej Pantery, to musimy też powiedzieć, że przecież uniwersum filmowe Marvela obchodzi dziesięciolecie. Niedawno takie zdjęcie całej rodziny się pokazało i to jest, no, imponująca to jest rodzina. Ja bym chciała mieć taką rodzinę. No poniekąd wszyscy jesteśmy członkami filmowej rodziny Marvela, bo już od 10 lat, tak jak wspomniałaś, śledzimy poczynania superbohaterów, wymyślonych między innymi przez Stana Lee. No i biznes się kręci doskonale, począwszy od oczywiście pierwszego Ironmana w 2008 roku. No to było wejście smoka. Okazało się, że jednak da się kręcić ekranizację komiksów w taki sposób, żeby nie obrażały one inteligencji widza, jednocześnie dostarczały fantastyczną rozrywkę. No i film, który zrewitalizował karierę Roberta Downeya Jr., który wydawał się, że jest na samym dnie, a dziś jest jedną z największych gwiazd Hollywood, no i taką czołową twarzą uniwersum Marvela. W tym czasie powstało kilkanaście filmów. Był i Kapitan Ameryka, był Thor, było Avengers i wszyscy bohaterowie pojawili się razem, żeby dać łupnia kosmicznym najeźdźcom. No pojawili i cóż. Pojawili się też Ant-Man i Doctor Strange. Tak, to będą bohaterowie, którzy myślę odegrają jeszcze znaczącą rolę w kolejnych odsłonach uniwersum Marvela, a tymczasem zbliża się premiera filmu Avengers, Wojna bez granic, jednego z dwóch filmów, które mają podsumować dotychczas to, co wydarzyło się przez te ostatnie 10 lat, czyli wszyscy bohaterowie spotkają się razem na ekranie, żeby walczyć ze złym tytanem Thanosem, próbującym zniszczyć Ziemię. Josh Brolin, dobrze pamiętam? Tak jest. Tej roli. Chociaż tam mało go widać, ale słychać go oczywiście, bo efekty specjalne, efekty komputerowe, CGI i tak dalej, to jest wszystko, co towarzyszy tym filmom zawsze i to jest jeszcze jedna płaszczyzna, na której możemy podziwiać tutaj pracę specjalistów od efektów specjalnych, a co charakterystyczne, na tych filmach zwykle zostajemy do końca napisów i możemy zobaczyć, jak dużo ludzi rzeczywiście jest zaangażowanych w pracę nad jednym filmem Marvela. To po pierwsze, a po drugie dlatego, że zawsze czekamy na scenę w napisach końcowych i po napisach. To już jest taka tradycja, że Marvel musi zostawić jeszcze smaczek a propos tego, co się będzie działo dalej i oczywiście w Czarnej Panterze też scen po napisach i w trakcie napisów nie zabrakło. A jakie one są, to już oczywiście tego nie zdradzimy. Oczywiście nie będziemy zdradzać żadnych szczegółów, żeby Państwu nie psuć przyjemności z odbioru tego filmu, ale to powiedzmy może tak, Czarna Pantera wchodzi na ekrany 14 lutego. To może być alternatywna propozycja na walentynki, ale też niekoniecznie. Czarna Pantera po tych pierwszych recenzjach, chociażby zza oceanu, bo tam już też była oficjalna premiera filmu, chociaż do kin wejdzie mniej więcej w tym samym czasie, co u nas, to jest film, o którym się pisze, że to jest nowe otwarcie, nowa odsłona, coś zupełnie nowego. To na czym ta nowość polega? No właśnie czytałem te recenzje. To są trochę wodotryski jednak amerykańskich krytyków. Nie wydaje mi się, że to jest najlepszy film z uniwersum Marvela, ale doceniam jego wagę. No przede wszystkim mamy pierwszego czarnego superbohatera w tym uniwersum Marvela, bo oczywiście wcześniej był między innymi Blade chociażby. No czyli Wesley Snipes. Wesley Snipes. I Wesley Snipes też chciał grać w ogóle T'Challę w latach 90. No wiadomo, wtedy ekranizacje komiksów nie miały się aż tak dobrze jak teraz. No to jest film, po którym myślę wiele amerykańskich dzieciaków, czarnoskórych dzieciaków wyjdzie z kina i będzie czuło dumę z tego, kim są, jakie są ich korzenie, że mają swojego superbohatera i to jest superbohater, który nie tylko dorównuje tym swoim białym odpowiednikom, ale jest być może od nich lepszy, ponieważ sam T'Challa nie traktuje siebie jako superbohatera, raczej jako polityka, który od czasu do czasu musi założyć swoją zbroję i dać łupnia zbójom. W tym wypadku jest między innymi grany przez Andy'ego Serkisa Ulysses Klaue, no i ktoś jeszcze, ale tutaj też nie wydawaj mi się za bardzo w szczegóły, bo będziemy zdradzać pewne zwroty szczegóły akcji, fabuły, które rzeczywiście powinny pozostać ukryte i odkryć się dopiero przed Państwem na seansie. Przypomnijmy, że oczywiście świat komiksowy Marvela i dwa ważne nazwiska dla tego świata, czyli Jack Kirby i Stan Lee. Stan Lee oczywiście, jak to zawsze Stan Lee pojawia się, ma już taką stałą funkcję w dosyć zaskakującym momencie zawsze, ale zawsze jest to udział żartobliwy i no i on w ogóle ma taką osobowość, że właściwie trudno się nie uśmiechnąć na jego widok. Tak, no i on podobno generalnie jak się pojawia na planie, to od razu kręci 5 różnych scen na zapas, żeby nie musiał się zjawiać za każdym razem, jak kręcą jakiś film. A jak wiadomo, przerób jest duży, bo Marvel wypuszcza 2 lub 3 propozycje rocznie, więc jest tego sporo. Więc pewnie te sceny, które pojawią się w Avengers, Wojna bez granic i w Ant-Manie i Osie, bo to też jest przecież premiera 2018 marvelowska, zostały nakręcone jednego dnia w takim razie. No dobrze, powiedzmy może trochę jednak więcej, bez zdradzania szczegółów, o tym świecie, który tam się pojawia, bo tym razem nie jesteśmy ani w Nowym Jorku, nie jesteśmy nawet w Stanach Zjednoczonych, tam na moment, ale to też nie jest ważne. Jesteśmy w Afryce. W Afryce, w fikcyjnym państwie Wakanda. Oficjalnie światu wydaje się, że Wakanda to jest kraj trzeciego świata, pasterze, kozy, jakieś pustynie. Straszna bieda, w rzeczywistości Wakanda jest najwyżej rozwiniętą cywilizacją na świecie, a wszystko dlatego, że dawno, dawno temu spadł tam meteoryt, który przyniósł państwu tak zwane vibranium. Fani Marvela oczywiście wiedzą, co to jest. Jest to taki specjalny super metal, z którego stworzono między innymi tarczę Kapitana Ameryki. No i właśnie za sprawą tegoż vibranium Wakanda rozwinęła się w niesamowity sposób. No, tam obserwujemy scenę, kiedy jednemu z bohaterów zostaje wyciągnięta kula z kręgosłupa i następnego dnia budzi się w doskonałej formie, co jak wiadomo, no, w prawdziwym świecie nie miałoby miejsca. No ale jak to zazwyczaj bywa w różnych królestwach, a właśnie Wakanda jest królestwem, pojawiają się rozgrywki o władzę. Taka gra o tron. W ogóle mam wrażenie, że Czarna Pantera to jest połączenie trochę Króla Lwa, miałem takie skojarzenia, trochę Czarnego Rycerza, bo tam są pomysły wyciągnięte podobnie, to właśnie jak z filmu Christophera Nolana i trochę Jamesa Bonda, bo główny bohater też czasami musi przywdziać smoking i razem musi ze swoją trochę obstawą, dyplomatą też, czasem szpiegiem, wcześniej odwiedzi swoją siostrę, która jest jego takim kwatermistrzem Q, dostaje te gadżety, gadżety są fantastyczne, będą mieli państwo niezły ubaw obserwując to, no a potem trzeba wyruszyć do akcji i zaczyna się dziać, no bo wydaje mi się, że pościg samochodowy to jest chyba najefektowniejsza scena w tym filmie. No i cóż dodać, no $200 milionów budżetu, Kendrick Lamar, czyli w tej chwili najważniejszy głos amerykańskiego rapu, odpowiedzialny za soundtrack, był producentem wykonawczym, brał udział w dużej części piosenek jako wokalista, resztę produkował, to pewnie będzie duży przebój na listach Billboardu. Tutaj jest zdecydowanie reżyser Ryan Coogler, który wcześniej zabłysnął, wydaje mi się, wśród mainstreamowej publiczności filmem Creed, czyli takim spin-offem Rockiego. W polskiej wersji był jeszcze dodatek do tytułu Creed, Narodziny Legendy. Narodziny Legendy, pokazał, że jest bardzo sprawnym reżyserem, no i też oddaje hołd swojej kulturze, Afryce. No jest to taki hołd, który z jednej strony będzie czymś naprawdę ważnym dla czarnoskórej publiczności, ale myślę, że reszta też będzie się doskonale bawić, bo koniec końców to jest Marvel. To jest film, który ma dostarczyć 2 godziny rozrywki, tutaj 2 godziny i 14 minut, ale nie nudzi się. Mam wrażenie, że tempo jest świetne, dużo akcji, dużo pojedynków na pięści też. To akurat rzadko się zdarza w filmach Marvela. No i właśnie, konflikt. Jest to film o czym? O winach ojców, które przechodzą na dzieci. I to mi się w tym filmie bardzo podoba i tak naprawdę w sumie każdy w tym filmie, nawet czarny charakter, ma swoją rację, rozumiemy go, ale też zdajemy sobie sprawę, że trzeba go jednak wyeliminować, jeżeli chcemy obudzić się następnego dnia rano, wypić kawę i zjeść omlet w spokoju. A propos tego czarnego charakteru, to jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że Ryan Coogler, czyli reżyser Czarnej Pantery, już po raz trzeci z nim pracował, bo to Michael B. Jordan. Ci, którzy śledzą albo wracają do tego aktora, pamiętają, że jako nastolatek pojawił się w The Wire, w Prawie ulicy, w pierwszym sezonie, ale u Ryana Cooglera zagrał w takim też filmie, który w Sundance bardzo się podobał, Fruitvale Station. I tam nawet były podejrzenia, że być może Michael B. Jordan ma szansę na nominację do Oscara, bo to była poruszająca rola. No ale tej nominacji wtedy nie było, no i później było Creed i Michael B. Jordan już bez Ryana Cooglera się przygotowuje do Creed 2. Do Creed 2, w międzyczasie ma być jeszcze film o młodym prawniku, który będzie bronił biednych, także kariera się rozwija. No ale myślę, że Chadwick Boseman, czyli jego kolega z planu, też świetnie sobie poradził. Ma charyzmę, ma prezencję, magnetyzm, czyli wszystko to, czego wymagamy od właśnie głównego bohatera, czego wymagamy od władcy. Ta obsada w ogóle jest gwiazdorska, bo trzeba powiedzieć tak, no jest Lupita Nyong'o, czyli laureatka Oscara z Gwiazda Zniewolonego. Ona ma właściwie rozdarte serce, mam wrażenie, między 2 uniwersa, bo przecież też w Gwiezdnych Wojnach w tej 3. trylogii się pojawia. Jest również Daniel Kaluuya, który w tym roku jest nominowany do Oscara za Uciekaj, brytyjski aktor, który coraz lepiej i coraz szerzej się pojawia na amerykańskim rynku. No i takie nazwiska jak Angela Bassett czy Forest Whitaker też w tym filmie się pojawia. Czyli generalnie wszystkie pokolenia popularnych afroamerykańskich aktorów tutaj dostali swoją szansę. Ja się z tego cieszę. Wiem, że Wakanda powróci jeszcze, to już dostaliśmy informacje w napisach końcowych w kolejnym Avengers. Zresztą z zwiastunie już było widać, że Kapitan Ameryka ramię w ramię z Bucky'im, swoim przyjacielem, no i właśnie królem T'Challu będą walczyć z kosmicznymi najeźdźcami. No, będzie się działo. No i cóż, pozostaje czekać na kolejne części Czarnej Pantery, a przypuszczam, że już niedługo dowiemy się, że za 2-3 lata, no właśnie być może w okolicach lutego albo maja, bo właśnie wtedy Marvel wypuszcza swoje widowiska. Czarna Pantera 2 zawita do kin. Bardzo mi się podobało, że powiedziałeś, że to jest, że Czarna Pantera to jest ten film o winach ojców, z którymi muszą sobie radzić kolejne pokolenia, bo oczywiście tam się pojawiają też jakieś takie wątki polityczne, które jak to, no w takim filmie trudno, żeby one były rozwinięte w takim stopniu, żeby nas satysfakcjonowały, prawda? Ale z drugiej strony mam wrażenie też, że z punktu widzenia widzów bardzo ważne jest to uzupełnianie luki w reprezentacji, prawda? To znaczy są czarnoskórzy bohaterowie, których było mniej. Chociaż Jan Niebudek zwrócił mi słusznie uwagę, kiedy rozmawialiśmy o Czarnej Panterze, że przecież w uniwersum Marvela jest też Luke Cage. Który ma, też to są własne serial. Tak, swój serial, więc trochę się ta baza poszerza. Myślę, że warto wspomnieć, że też to niedoreprezentowanie kobiecych superbohaterek zostanie nadrobione, bo w przyszłym roku będziemy mieli Captain Marvel, czyli Brie Larson, znakomita, też nagrodzona Oscarem aktorka amerykańska. I Czarna Wdowa się zbliża powoli, powoli. Tak. Chodzą plotki, że Scarlett Johansson ma zgarnąć $25 milionów za rolę i dodatkowo dostanie jeszcze kolejnych 6, jeżeli tylko Czarna Wdowa przekroczy 800 milionów. Ale jeszcze a propos Czarnej Pantery, wydaje mi się, że kobiety w tym filmie są też również bardzo mocno reprezentowane i to są świetne postaci. To są bardzo twarde bohaterki, które właściwie dorównują Czarnej Panterze. To nie jest tak, że on nad nimi góruje. Często to one ratują mu skórę, kiedy na przykład się okaże, że Czarna Pantera gdzieś się zagapi. Robią sobie z niego żarty. Tutaj mówię o... On tak się czasami zagapia, to też właśnie w prologu widać. Ale tak, to może wspomnijmy, bo jest Lupita Nyong'o, którą wszyscy znają i nie trzeba jej przedstawiać, ale jest też Letitia Wright, która gra młodszą siostrę T'Challi, która jest właśnie tym mózgiem operacji różnych, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o wykorzystanie tego znakomitego metalu vibranium. No to jest taka młodsza siostra, którą każdy chciałby mieć. Generalnie jest bardzo wyluzowana, doskonale się dogaduje, a przy okazji jest właśnie geekiem komputerowo-technologicznym. Idealne połączenie. No jest też Danai Gurira, aktorka znana między innymi z The Walking Dead, która gra generał, która gra szefową straży. Musimy jeszcze o jednej kobiecie porozmawiać. Rachel Morrison. Czyli autorka zdjęć do filmu. Nominacja do Oscara w tym roku? Za Mudbound. Nie mylę się. Pierwsza historyczna w 90-letniej historii Oscarów dla kobiety w kategorii najlepsze zdjęcia. No i super, że także dostaje szansę pracowania przy dużych projektach. Tutaj też wydaje mi się, że ma kilka takich momentów, kiedy może się popisać. Myślę zwłaszcza o sekwencji w kasynie, która mi się kojarzyła bardzo mocno ze Skyfall. Tam jest takich dużo długich ujęć, a długie ujęcia, mastershoty uwielbiam. To jest taka popisówka jak solówka gitarowa u gitarzysty, kiedy można się popisać umiejętnościami. Tak tutaj właśnie mastershoty, kamera. To mastershoty musisz powiedzieć, co tak, to znaczy. Czy to jest długie ujęcie, bez cięć montażowych. No i tutaj kamera zamiata na lewo i prawo. Tam mamy kilka płaszczyzn, prawda, tak, są schody, na pierwsze piętro. Wygląda to niesamowicie, także jestem wielkim fanem Rachel Morrison na oczywiście piątkę z plusem, a wiadomo, jeszcze trzeba to wszystko połączyć z efektami specjalnymi, wiedzieć, kiedy wejdzie jakiś CGI, czyli właśnie efekt komputerowy. No jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana robota, ale wygląda to imponująco. Jeszcze mam wrażenie, że podsumowując musimy powiedzieć, bo mnie to zachwyciło, że wreszcie mogłam zobaczyć Andiego Serkisa, który jest bardzo dobrym aktorem, bez efektów komputerowych, nie ma twarzy Golluma, nie ma twarzy z Planety Małp, jest po prostu sobą, znaczy jest bohaterem oczywiście, ale z własną twarzą i to jest znakomita postać. Tak, myślę, że bawi się doskonale grając właśnie postać Ulyssesa Klaue. Tęże postać, to jest czarny charakter, mieliśmy okazję poznać już raz. Pojawił się w Avengers Czas Ultrona. Tutaj jest go więcej na ekranie. No i widać, że on się bawi strasznie tą postacią.